soru tarzında gelecek bu. Acaba o kentlerin halkı, şimdi o kentler dediğimiz zaman peygamber gönderilmiş, yalanlamış, yalanlamasına rağmen bu defa şefkat tokadım ayetinde biraz azaptan, acıdan tattırılmış o toplumlar var ya, evet. O toplumlar. Şimdi şunu da belirteyim burada. O kentlerin altı peygamber gönderilmiş dediğimiz zaman, evet, aklımız Mekke'de veyahut da o Medine'de veyahut da eski peygamberlerin yaşadığı zamanda kalmayalım. Bak şimdi, tamam mı? Evet. Kendimizi de şey yapalım. Bu zamanda. Aramızda Allah'ın elçisi Kur'an var. Tabii ki elçi var. Bu toplumlara biz de dahiliz. Aynen, devam ediyor o yer. Aynen, aynen. Şimdi Resulullah, daha önce dedik, Kur'an evrensel bir kitap, Resulullah evrensel bir elçi, evet, tamam mı? İnsanlığın elçisi. Bunu daha önce ayrıntılı olarak dedim. O alemlere rahmettir, evet, tüm insanlığa peygamberdir ve Kur'an elimizdedir. O nedenle de bu toplumların, o halkın içerisinde, Allah'ın konu ettiği halkın içerisinde biz de varız. Evet. Tamam, Mekkelilerde kalmayalım, Medinelilerde kalmayalım. Biz yani de muhatabız onlara. Ha, biz de onların içerisindeyiz. O kentlerin halkı geceliğin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmesinden güvende oldular mı? Güvende midirler? Değildir. Emniyette midirler? Evet, cevabı hazır. Evet. Yoksa o kentlerin halkı kuşluk vakti anlamsız işlerle uğraşırlarken onlara azabımızın geleceğinden güvende oldular mı? Hayır. Hiç garantisi. Öyleyse Allah'ın ince planından güvende oldular mı? Ziyana uğramış topluluktan başkası Allah'ın ince planından kendini güvende görmez. Şimdi burada uyarı, kulların, aciz kulların, yaratılmış kulların, yani bana dünyada ne yani derler, karada denizde ölüm yok havasına diğerler girmemeleri. Evet. Her zaman Allah'ın azabının, Allah'ın uyarısının, Allah'ın şefkat tokadının veya azap tokadının kendisine geleceğini bilmeli. Hiçbir zaman için emin olmamalı. Evet. Şimdi buradaki sorulara, hani istifam-ı inkari dediğimiz şey, bunun anlamı şöyledir. Aslında bu çeviriyi öyle yapsak da olur ki bazı yerlerde de öyle çevirdik biz bu şeyleri. Şimdi istifam-ı inkarileri, hani orada soru mahiyetinde değil de, acaba o kentlerin halkı geceliğin uyurlarken kendilerine azabının gelmesinden güvende oldular mı? Evet. Böyle diyeceğimize, evet, tüm kentlerin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine Allah'ın azabının gelmesinden güvende değillerdir. Ne cevabı vermiş olarak? Hayır, bu cevabı verilmiş olarak. Yani evet, bu tip edebiyatta böyledir bu. İstifam inkarı cevabı. İstifam inkarı cevabı. Çünkü inkar kabil değil. Yani cevabı mahiyetinde de cümle kurulsa olur da biz metne sadakat açısından, tamam, soru cümlesi olarak şey yapıyoruz. Veyahut da tüm kentlerin halkı kuşluk vakti anlamsız işlerle uğraşırlarken kendilerine Allah'ın azabının geleceğinden güvende olamazlar. Olamazlar. Tamam. Ha, şimdi burada yine öyleyse burada bir sözcük daha var. Allah'ın ince planından güvende oldular mı? Yani yine cevabı hayır. Değil. Kimse Allah'ın ince planından güvende değildir. Evet. Ha, ve burada bir başka Ayşe'ye daha Cenab-ı Hak özelliğe dikkat çeker burada. Buna da iyi dikkat edelim. Bakın. Evet. Allah'ın ince planından, bak, ziyana uğramış topluluktan başkası Allah'ın ince planından kendini güvende görmez. Bir istisna koymuş burada. Ha, şimdi hiçbir zaman için bir insan kendisini garantiye almaz. Evet. Ben %100 söyleyeyim. %100 cennete gideceğim. %100 cehennemi görmeyeceğim. %100 bana dünyada hiçbir zaman zarar, felaket, ziyan falan filan hiçbir şey gelmeyecek. Diyemez. Bunu diyen kimmiş, kimmiş ziyana ancak? Uğrayanlar. Ziyana uğramış topluluk, tamam mı? Evet. Onun dışında kesinlikle kimsenin böyle bir şey söz konusu mümkün değil. Hasirin diyor, husrana uğrayanların dışında böyle bir şey olmaz. Şimdi burada Bir başka şeye daha ben burada şey yapıyorum. Burada bir mekir sözcüğü geçti. Şimdi mekir sözcüğü genellikle şöyle tuzak kurmak anlamında çevrilirler. Allah'ın tuzağı. Şimdi ister istemez de izleyicilerimiz bazı meallerden falan okudukları zaman Allah'ın tuzağı diye okunuyor. Okuyorlar. Evet. Bu defa ister istemez de Allah kullarına tuzak kurar mı sorusuyla karşı karşıya geliyorlar. Haklı bir soru o zaman tabii yani. O da şimdi mekrulla ince plan demek. Ve şimdi bu Cenab-ı Hak genellikle bunu bakın bu ince planla tuzağını demeyeceğiz yani tuzak. İnce plan. İnce planla. Bunu Tarık suresinde müşakele sanatıyla şimdi onlar hani bir ince plan yapıyorlar. Ben de ince bir plan yaparım evet. diyor. Ve eki dükeyden bahsediyor. Eki dükeyden ve eki dükeyden ifadesi vardı orada. Evet. Orada bunu anlatmıştık. Müşakele sanatında bir sözcüğün karşılığının da aynı ifadeyle kullanılması demek. Evet. Şimdi orada da anlattık ki yani şekilcilik, şekil aynı şekilde cevap verme. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela ben bunu şöyle kısaca anlatacağım burada. Orada geniş anlattıydım. Mesela ben size desem ki siz beni üzerseniz ben de sizi üzerim. Bu burada işte Türkçe'de Türkçe bu cümlelerde müşakele sanatı yaptım. Müşakele sanatı var burada. Tamam. Siz üzme sözcüğüyle. Siz beni üzerseniz ben de sizi üzerim. Evet. Dediğim zaman ikinci üzme ben de sizi üzerim şeyi aslında üzmek değil ben size ceza veririm demek. Bu anlamda. Ceza anlamında. Burada ben ceza. Şimdi Cenab-ı Hak da orada onlar bir ince plan yapar ben de ince plan yaparım demek. Onlar ince plan yapar ama ben onları cezalandırırım demek. Karşılığını verecek onlar değil mi? Karşılığının ceza olarak verilişini ifade eder. Evet. Şimdi burada bunu bu kadarını belirttikten sonra mekir sözcüğüyle ilgili şimdi burada ki Cenab-ı Hakk'ın bize anlatmış olduğu ifadede bu pasajdaki şeyler de Allah'ın ince planı ne biliyor musun? Şimdi bu ayetlerden öğrenin. Evet. Bu Allah'ın insanlar için belirlediği fırsat verme, mühlet tanıma anlamında. Fırsat. Yani Allah'ın ince planı dediğin zaman Allah'ın planı sünnetullah'ta bunu bak başka ayetlerde şimdi göstereceğim. Onun anlamı fırsat ne kadar hatalı olursa olsun kul dünyada ona Allah'ın fırsat vermesi, zaman tanıması. İnce plan ama bu ince plan da bakın bunu çok şey yaparlar. Allah falan kötülüğü kötü adamı niye hemen helak etmiyor? Denir, evet. İşte sünnetullah'ta o döner dönsün diye ona fırsat tanır. Dönmezse de yani suçu ikilesin yani bir de katberlesin yani eski görevini yapmadığı gibi benim fırsat vermemi de kötüye kullandı. İnkarına hiç gerek kalmasın. Onu da şey yapmasın diye. Bu da Allah'ın ince planı işte bu ayette şey yapan bu. Şimdi ziyana uğramış topluluktan başkası Allah'ın ince planından kendini güvende görmez. Evet. Yani bir insan akıllı adam bu ince planda şey yaptığı zaman Rabbim bana fırsat verdi der. Tevbe fırsatı verdi. Tevbe fırsatı verme. Ya bana uzun ömür verdi. Hatamı anladım. Gittim daha önceki yaptık kullarla ilgili yaptığım hataları kullarla helallaştım. Onlarla barış sağladım. Veyahut da kendime göre tevbe imkanım daha büyük ibadetler yapma, infak etme, sadaka verme, zekat verme, iyilik yapma, ıslah yapma vesaire gibi kulluk görevlerimi daha iyi yaptım diye değerlenir akıllı insan. Evet. Ama akılsız insan da, husrana uğrayan insan da bunları görmezden gelir, duymazdan gelir. Şimdi işte bu sünnetullah'tır. Allah'ın fırsat vermesi sünnetullah'tır. Evet, şimdi bakın bunu nasıl göreceğiz. Yunus 21'de ve İnsanlara dokunan bir sıkıntıdan sonra kendilerine bir rahmet tattırdığımız zaman ama sıkıntı vermiş arkada ne yapmış? Sıkıntıyı kaldırmış rahmet vermiş. Gördün mü? Ayetlerimiz, alametlerimiz, göstergelerimiz hakkında onların bir planı vardır. De ki plan bakımından Allah daha çabuktur. Şüphesiz ki elçilerimiz planladığınız şeyleri yazıp duruyorlar. Evet sen kötülüğe devam edersen tabii onlar ki. Yazılıp duruyor. Yarın onlar karşısına çıkacak. Aynı şeyleri Yine bak Fatır suresinin pasaj halinde orada 42 ile 45'te. Ve onlar var güçleriyle Allah'a yemin etmişlerdi. Kendilerine bir uyarıcı bir peygamber gelirse kesinlikle önderli toplumların her birinden daha doğru yolda olacaklardı. Şimdi sıkıntıyı verince Cenab-ı Hak onlara yemin etmişler. Allah'a yemin olsun ki Allah bize bir peygamber gönderirse o peygambere tabi olacağız. Sıkı sıkı görevlerimizi yapacağız. Hem de herkesten daha fazla. Öyle bir sıkıntıya girmişler ki. Tamam, öyle bir şey vardır. Evet. Herkesten daha fazla. Buna rağmen ne zaman ki kendilerine bir uyarıcı geldi. Tamam, onlar bu beklentide. Tamam mı? Elçi de geldi. Bu yeryüzünde bir kibirlenme kötülük düzeni yönünden onların sadece nefretlerini artırdı. O. Şimdi adamlar bekliyor. Ya biz şimdi kötü ya, bize bir uyarıcı peygamber gelirse adam olacağız diyorlar. Uyarıcı geliyor. Uyarıcı ne diyecek ilk? Kapınızda kulunuz olmayacak. Tamam mı? Tefeciliğiniz de ortada olmayacak. Yani o tip şeyde İşlerine olmayacak. Ha, olur mu öyle şey diye. Bu nefretlerini artırdı diyor. Halbuki kötü düzen ancak kendi düzenbazını çevre çevre kuşatır. Bakın. Ne güzel yani. Kötü düzen. Tamam mı? Evet. Tamam. Evet. Yani bir adamın düzeni ilk kime zarar verir? Kendisine. Kendi düzenbazını. Bak, tabii. Kendi düzenbazını. Evet. Kuşatır. Ha, şimdi şöyle anlatayım bu ayetlerden. Bakın Bakara 195'te. İnfak edin kendinizi tehlikeye atmayın der Allah. Evet. Tamam mı? İnfak bölümünde şey İnfak, yapar. Evet. Tamam mı? İnfaktan anlatır. Orada. Kendinizi tehlikeye atmayın. Tehlikeye atmak şeyi var orada. Bak evet. Şimdi niçin infak tehlike? Etmeyen bir adam var ya. Evet. Kenz yapan, malını mülkünü sürekli biriktirip yığan adam var ya, bu düzenbaz var ya, o biriktirdiği mal önce kime zarar verir? Kendi düzenine. Kendisi, o düzenbaz var ya ona zarar verir. O kendisini tehlikeye atmış olur. Tabii ki öyle olur. Şimdi bak öyle. Bunlar özdeyiş. Bak şimdi bunları sosyal medyacılar falan bu ayetleri teker teker şey yapıyor. Kötü düzen ancak kendi düzenbazını çepeçevre kuşatır. Esas bunların paylaşılması lazım. Bunları paylaşsınlar ne işte. Güzel, bu mi? Ayetin bu bölümünü paylaşsınlar. Bak düşün, ne kadar. Düşünsünler okuyanlar. Tamam. Evet. O halde öncekilerin kanunundan, onlara uygulanandan başka ne gözetiyorlar? Ya bu hani uyarı yapılmış, peygamber yollamış hani düzen kurmaya kalkan, bu işte yalan dolan hani şey yapmaya kalkan adamlar var ya. Evet. Bu düzeni kurmaya kalkanlar, şimdi bunu daha ileride mesela Medinelilerin falan haramayları değiştirme düzenbazlığı var. Ona nesil diyoruz. Ayları değiştiriyor. Şimdi onların, ya bunlar uygulama başında ne bekliyorlar? Yani bunlara farklı bir uygulama mı olacak? Hayır. Onlara da eskilere uygulanan olacak. Sünnetullah o çünkü. Sünnetullah o. Tabii. Eski toplumlarda bu düzenbazlara ne yapıldı? Aynısı. Aynısı bu düzenbazlara da yapılır. Kendilerine bir ayrıcalık olmayacak. Evet. Bak Cenab-ı Hak geçmişten Ad'dan, Hud'dan hep cevap şey yapıyordu, örnekler veriyordu da. Tabii ki. Ve bunlara da o gelecek. Farklı bir şey şimdi, beklemesinler boş bak yere. Biraz sonra onun örneğini nasıl verecek bize Cenab-ı Hak? Evet. Onun için sen Allah'ın uygulamasına asla değişme bulamazsın. Sen Allah'ın uygulamasına asla bir başkasına da uygulamasında asla bir başkalaşma da bulamazsın. Bak şimdi kesinlikle değişme yok, başkalaşma da yok. Burada aynen. Vurgu üstüne vurgu var. Ve yeryüzünde gezip de bir bakmadılar mı? Kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuş? Halbuki onlar kuvvetçe kendilerinden daha çetin idiler. Göklerde ve yeryüzünde Allah'ı aciz bırakan hiçbir şey yoktur. Kesinlikle o en iyi bilendir, en güçlü olandır. Ve eğer Allah kazanma oldukları şeyler dolayısıyla insanları sorgulayıp cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde büyük, küçük hiçbir canlıyı bırakmazdı. Velakin onları adı konmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Evet. Sonunda süre sonları geldiği zaman da artık şüphesiz Allah kendi kullarını en iyi görendir. Tabii. Şimdi burada da görüyoruz ki Cenab-ı Hak er geç uyarı yapacak, onları şey yapacak. Ama dünyada sünnetullah gereği hemen ceza vermiyor, fırsat veriyor. Fırsat süre veriyor. Fırsat vermiş. Allah'ın işte planı bu, ince planı bu. Bunun da bir başka yerde kelimetullah olarak geçti. Allah'ın verdiği söz olarak geçti. Eğer ki diyor Cenab-ı Hak, şimdi şöyle bir şey var. Eğer ki dünyadaki yapılanlarla acele bunu cezalandırayım diye bir onu şey yapacak olursa yeryüzünde diyor dabbe küçük büyük bir canlı bırakmazdı en ufak diyor. Bir canlı bile kalmazdı. Ha şimdi şu var bak şimdi böyle bir şey bunu daha önce cevapladım ben bir yerde de şimdi o da aklıma geldi. O ayeti okuyunca değerli izleyicilerimizin de aklına gelebilir. Şimdi sen ben suç işledik yeryüzündeki canlıların suçu ne? Mesela değil mi? Akla gelir. Yani. Ay gelir canım şimdi. Tabii. O zaman yeryüzünde herhangi bir canlı bırakmıyor. Benim yüzümden bir başkasının canlıları ne ölür? Şimdi ölüm ceza değil. Şimdi değil. İnsanın cezası. Şimdi şöyle bir şey düşünün ki öyle mesela küçük boyutta sizin sizi mesela seni beni böyle küçük çapta cezalandırmak için Cenab-ı Hakk'ın bir kararı olsa evet. Önce evimizde kedimiz, köpeğimiz veyahut da koyunumuz, keçimiz, ineğimiz var. Veyahut da evrendeki bütün canlılar hep bizim hizmetimizde ya. Evet. Onları bizim elimizden alırsa kendisinin nimetleneceği, faydalanacağı bir şey değeri kalmaz ortada. Onun için onların yokluğundan cezayı insan çeker. İnsan kendisi o yokluktan dolayı mağdur oluyor. Öyle düşün ki, şimdi bir çiftçi olarak düşünelim bu adamı. Ya. Çiftçinin ineği var, öküzü var, koyunu var, keçisi var değil mi? Yemeyen Allah bunları de. Öldürüverse sıkıntıyı, ölen koyun keçi mi çeker? Hayır. Kim çeker sıkıntıyı? Çiftçinin kendisi. Çiftçinin kendisi. Ha, suçlu olduğunu böyle örnek alalım. O şekilde. Ve dünyada evrene baktığımız zaman evrenin hepsi, mesela diyelim ki Allah bizi cezalandırmak için balıkları ortadan kaldırdı. Cezayı balık. Kim çeker? Biz çekeriz. Biz balık yiyemeyiz. Ya. Et yiyemiyoruz. Şimdi yine herhalde eti biraz çekmiş herhalde kimse et yiyemiyor yani. Evet. Mesela balıkların suçu o hayvanların değil. Şimdi tamam. Yani, evet. Şimdi evet burada Cenab-ı Hak işte bu uyarı Allah'ın bize vermiş olduğu şefkaten, merhameten, rahmeten vermiş olduğu şeylerden bir tanesi de bize fırsat tanıması. Bu da Allah'ın ince planı. Öyle mi? Sünnetullah'ı. Öyleyse bu sünnetullah'ı, bu ince planı akıllı insanların iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Doğru. Evet. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi 100. ayette geldik.